بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبكي نولن دي نوي الاسلام نيي نيان يالا تبارك وتعالى مو بركال سونو جتاي بي ginaaw lolou sunu dars bi passé won mi ngi nekkone ci adam alayhi salam ci dundam ginaaw lolou tay ñoo ngi jël kenn ci ay domam yi nga xamné bok nañ ci ndonom juddo nañ ci soufam yaro ci keparam muy yonent bu tudd sif ndax ginnaw adama sifa mo ci teggu sifa lu muy teki moy hibatullah moy mayu yalla نعمه من الله وزياده لولا شيسا دي تكي تيارا موي حبه الله ماي يالا خمغن ني ادمه نياري دوم ميغا خمن دانيو امون بروبليم موي هابيل اقابيل با كيني كي جوتا راي مروم adama dafa nakarlu ci lol lol ci deewu kan lañ ray han habil lañ ray kan moko ray qabil moko ray adama daf ci nakarlu lol ba lolou amé yalla dal koy may dom ji ci teggu mu nek shisa moy hibatullah mayu yalla tabaaraku wa ta'ala mune wa sammayahu bidhalika li'annahuma razaqahu Allahu ba'da an qatala habil qutila habil yalla mayna koko ginnaw bañu raye habil sis mu nek doomu adama Abu Zar radiyallahu anhu wa ardaahu salana bin hadith bu wir ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lana inna Allah anzala mi'atu sahifa wa arba'a suhuf unzila minha ala sis 50 sahifa Abu Zar al-Ghafari كان في دونغ يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالا تبارك وتعالى واتينا تيميري فاي اغنيت نينا تي وير تيمير اغنيت يوي واتينا نتي تي سيسا 50 صحيفه يالا واتينا تي تيمير اغنيت يوي يالا واتينا تي جوروم فوك ci doomu adama bobu tuddu sisa nga xamne mom mo donu adama alayhi salam waxon nañ len ne adama ni mu faato bi adama faato atum lem lañ ci tek hawa dadi faatu dadi genn adina dadi koy top kon adama ak awa ñi ngi rawante ci seen dundu ben at kan mo ñeuka faatu Adama kan mo ci teggu hawa ñaata at lañu rawante ben at waye bala adama faatu waxon nañ len faatom dafa siburu febar mu am avi lek firwi aljanna mu wo domi ne len man de yi lolu ñu ko jëlé ci abdullah ابن الامام احمد مجلكو سي يحيى ابن دمير السعدي قال رايت شيخا بالمدينه يتكلم فسالت عنه غيسنا بن ماغيت في بير مدينه المنور موي واخ رك مداري كوي لاتيه ني نه هذا عبي ابن كعب ني نه ما غور جي دي موي تود عبي ابن كعب بما كو غيسه موي واخ ما لاتيه تورم ني نه ما عبي ابن كعب لا فقال ان ادم لما هدره الموت قال لبنيه اي بني اني اشتهي من ثمار الجنه مام ادم عليه السلام بيم واري فاتو دافو دومي من لين دما نم فيوي الجنه ديسان واي فيوي ادونا اك فيوي الجنه دو بن لوتاخ دو بن واي فيوي ادونا يي داي نب داي فرخ day soppeku ba pare soko lekke ba pare fan lay tere ak yow moy wonak wa dem alba amma firwi aljanna du funukh du soppeku han ba pare boko lekke du la yobbu toilette dang koy ñak mu da di genn da di xéñ parfum bi gëna neex ci parfum miski aljanna amul douce amul douce de mangok ndaysan domi dadi genni mun fazahabu fazahabu yatlubuna lahu ni dal dem di hotel firwi fastaqbalahumul malaika ñu dajek malaika yi wa ma'ahum aknafuhu malaika yang yor mbalan mi bi sangé ku dé ñi ngi yor bagage yi nga xamné ku dé da koy aajo wo yépp ñu daldi laaj doomu adamay fan ngeen jëm ñu la leen di tontu ne leen suñu baay dafa fébar mo nu yoni lañ ko utal firwi ndaysan malaakai ne leen irji'u faqad qada abukum delu len sen papa ang ci sukurat instant bi heure bi ñu toll sen papa warul aajo wo lek parce que mi ngi ci sukuratul maut mi ngi ci digeunte aduna ak alakhirah mi ngi waja de ila di delu and ak malaika yi falamma ja'u ra'athum hawa fa'arafathum bañu ñëwé jëgé ci yoon bi di ñëw and ak doomi adamay hawa dal leen di seen dal leen di xamé ndaysan falaadat bi adam bam leen xamé rek mu daw songu adama dal di koy leung ndax xamné na leen waye doomi adamay ñoom ño xamé wul malaaka yi lutax lutax xamé wuñ malaaka yi té awak adama xam nañ malaaka yi ndax ñoom dañu nekkon ak ñoom aljana mo tam bi len hawa seeni xamelen meñe xamewu ndel mu leung adama ndaysan ngir ragal mu de adama ne ko ilayka anni sorima ilayki anni sorima fa inni innama utitu min qibalik fatewu ma ba legi li taxon ma wacc suuf yow mi ya taxon mota yoon bi ne ta'atu nisa nadama top jigen reccu rek ku top jigen reccu jigen ku ko top rek match sa mat sa baram bi tax dula dugal mukk ci lu yewen lu bax interem rek ak gis gis sama beug beugam te yalla dogal na ñom seen xel ak seen gis gis du sori yalla dogal na ñom munu ñoo muñ munu ñoo dekk metit te dañoo bëgg lu neex dañoo bëgg aduna motax ku leen top rek reccu motax adama bu mu seené malaaka yi awa daw leung ko mu ne ko sorima ndax yow mi ya taxon ñu wacce ma ci kaw suuf ndaysan bokku na ci lim ko wax mom adama fa khalli bayni wa bayna malaikati rabbi azza wa jall ay way awa dimbali ma gennal sama digeuntek sama borom sama digeuntek sama malaaka borom gennal ci digeunte bi xejjo ci bayima ak sama malaaka borom fa qabaduhu ñu fat ko ñu ray ko mu daldi de fa ghasaluhu ñu sang ko ñom ñoko sang ñom malaaka yi wa kafanuhu ñoko lakhas ñoko sang wa hannatuhu ñoko def ni ñi def niw wa hafaru lahu ñoko gasal pax wala haduhu ñu duggal ko ci wasa avant ñuko ci duggal wa sallu alayhi ñu dal koy julle summa dakhalu qabrahu fawada'uhu fi qabrihi ñi gasse pax bi ginaaw bañ ko julle ba pare ba gasal ko pax ñom malaaka ñu dal di dugg ci bir pax bi dal ko ci duggal dal koy sul summa hassu alayhi ñu dal di sotti sotti ko ñu dal di gestu doomu adama yi ñu ne len ya bani adama haza sunnatukum yeen doomu adama yi li moy seenu teurelin li moy seeni doxalin ci ku faatu ni lañ koy def dañ koy sang sang ko dafal ko li ci war julle ko gasal ko pax dalik koy sul bobu legi ku dere dan lay sul bokki falamma mata adam alayhi salam qama bi a'ba'il amri ba'dahu waladuhu sis bi adam fatu bala muy fatu def na ndono dinkane ginnawam sis dari koy donu waye avant lolou yeb préparé nako ndax xamna ne ki mom momay donu sama dom yeb ki mo ci nek yonent préparé nako bu baakha baax motax ñu ne fata'allama asya'a kaseera wa kana 'aliman min a'zamil ulama adama jangal nako wa allama adama sis mu'azzamul ilmi alladhi andahu lakin mastata'a an ya'khudha al-'ilma alladhi 'inda adam adama jangal nako genn walu xam xam bi mu xamne yore won nako mais sis munul jël xam xam bi nekkon ci adama le lutax lutax sis mën te jël xam xam bi nekkon ci adama le mais jox nako ci genn walu lutax munu ko jël parce que yalla mo jangal adama adama mo jangal sis yalla kumu jangal nek amna loy tele motax munu ko jox lepp joxnako amna lu ngi ko jox ci lim yoro motax mu muju nek borom xam xam bu mat ñew na ci hadith bo xamantene imam ahmad moko solo muy hadith bi ma len wax sank mune yalla tabaarak wa ta'ala wacce na ci 6 temer ñenti feuy len wacce na ci 6 lolou 6 amna ci juroom fukki keuyit yo xamne mom la yoron ba mu donne adama han mu taxaw pour defar njabot gi nga xamne mom la ko bayam baye won mbokk yi neena bi adama faato at lañ ci tek hawa dadi fatu fatawalla sis ibnu adam al hukma wal amra wan nubuwata min ba'dihi wa sara li hukmihi fil ard sis donna adam ci atte don ko ci mbir yi waye don ko ci yonenti gi ginnawam mu muju taxaw place bayam ci jangale dine ak yar ak wagnii doomu adama yi ak di len jubante bil adl wal khair ci njub ak mandu waye nak lakin intashara al fasad fi suhul and qawm qabil ñaari kan la ñaari keur la ñaari groupe ñaari mbolo mbolo mi adama bayyi kan mo len jité 6 benen mbolo bi nga xamne dañoo dawon bayyi adama kan mo len jité ah qabil mo len jité waye fofu nak mbon dafa tasaro lutax mbon tasaro fa lutax mbon tasaro ci benen keur gi parce que amatuñu bi qabil demé yobale wul lu bax lu bon la yobale bimu demé mu am ay dom dom yoy amuñu sens pour ñu jangal len diiné amuñu sens pour ñu jangal len jikko ju bax amuñu sens pour ñu yar len ñu daadi yaqku motax biñu laaje ibnu abbas ci wax ji yalla wax wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula lan lay teki munna inna batnayni min waladi adam kana ihdahuma yaskunu suhul wal akhar yaskunu al jibal munna ñaari bir ñaari fami ñaari keur ci doomu adamay ñi dañu dekkon ci kaw montagne ñoy ñoy ñom ñom ñoy ñom 6 ñi dañu dekk ci xuri ñom ñoy ñom qabil ñi andon ak 6 goor ñam dañu rafet jigen ñi ñaaw ñi andon ak ñom qabil jigen ñaar rafet goor ñam ñaaw fa jigen ñaar rafet goor ñaaw nak mbon dafa tasaro ñaari kay legi lan moy problème 6 mu ngi goor goor lu côté bi pour défar waye lélé ci ay nitam da nañu recc dem ci mbon nga lu wara lolou moy iblis mo soppé ku ben waxam bané ñew ci kër gogou ci kërou qabil ci sami qabil ñew ci ben kër nek fa comme boy buy liggéey waye famuy liggéey commencé na fa duggal mbon yett na fa philippe commencé jangale nu ñuy philippe defar na fa ndënd bu ñuy tëgge defar na fa violon defar na fa ba commencé di leen tëggal di leen jangal fecc ka woyaka ñu commencé di yuuxu di cipp cipp mais lélé affaire bi débordé ciowli riir mi fecc mek way mek jaxaso bi goor ak jigen ba ñe dégg ko ñe commencé di yollé ko par kenn kenn di dem di sétani yamul ci lool sax mom iblis mu dafar leen fête ba paré mu leen jouru fête bi jigen du sol yéré am kenn ci wa kër 6 wa kër adam wa kër habil ñu bax ni mu demone yër nduji rek mu gis lool mu daw wax ci ko wa dëkk ba goor ñi fi daal di mab fekk jigen ñëlé jaxaso commencé ñaalo kérok la commencé tasaro fo lañ ko ñëkk défé mbon gi tas ñu daal di sey ak ñom légui nak problème daal di am motax biñu laaje ibnu abbas wax joju mune moy wax bi yalla wax ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula bulen def tabarruj tabarruj moy lan moy taxawalu sol yere yi bon futé ku def yara mu neen ci jigen di tamba mbalu ci mbeddi bulen ko def comme nuko jahili ñepp yi defé won dem ñoy ñoy ñal mom moy wa keur qabil وانتصر الفساد بهذه الصور انتصارا كبيرا مبون دالي تسارو تي فاصون بوبو فاصون بو دوي وار لوتاخ موي ليغي كي نيك في دي دفر امنا بروبليم بو ري بور تي اي نيتوم نдах نوس غي فيلا نيك نوس غي فيلا نيك تي دومو ادمي يالا ناتونا لين دانيو دانيو ني تي اوب تي نيوم دانيو توب سين بانيخي بكان mbon dali tasaro tasaro bu metti wa zalla sis yuhawilu an yuhafiza ala ma baqiya fil khayri min al khayri wa yamna'u abna'ahu من الاختلاط بهؤلاء لكن الشيطان بدا يوسوس ديسان سيستامبلينا دي جيما دفر موي تري اي مبوكم اي دومام ni mu jur ak niko bayam baye won ak yenen mbokam yi pour ñuy dem fele di jaxassok ñu bonñe waye shaytan mu ngi pousse gaay pour ñu dem commencé na mom shaytan muy jax jaxal xol yi tan len dem len waye dem len ki daf leena bëgg teul dundu moy li am fi rek lélé nga am sa dom diko yar ben way ñew neul xolal gis nga sa papa daf la bëgg teul dundu mom kon la nakal blendala xamul lu geej gi rir gis nga boy xolal dundal epi sax sa papa lo ci xamul bi mu nekké jeune way yow mo fi dakon toy mo fi dakon eñ mo fi dakon braay da lan bali demal xolal gis nga demal wala dekk bi mu ntaba parce que kenn moy gas fuk bi sul da nga am dom bu jigen bu ko yar ñi ñew wax ko lolu nga am dom bu goor bu ko yar ñi ñew diko wax lolu dal ko dara wala ay xaritam wala nangam ak nangam ak nangam nessane legui legui ci ngone ben xale bu goor def ma wo France mune ma tay metro bi mu dugon tay na car bi mu dugon tay di ñibi kërëm mune dañu jekki jekki rek ben way jaf ben jigeen bi seek mom ci bir car bi ci bir ci nit ñepp nga tok bu nga gis gaay na ñi di ré ñi di filmé ñi na no c'est normal mu ne am ñoo xam dañu jël sen portable di filmé di ré quoi néna mom fu mu togon néna mi ngi yakamti mu xuma la sax mu yegg kërëm mais car bi egg ben arrêt rek ba mu wacc xol lool nu mu gravé fofu la doomu adama yi toll ci def njaay àll mana xam nga yàlla dafa noon ci suratu tin su maradannahu ولقد كرمنا بني ادم دوما ادم ماكو ترال ولقد كرمنا لا يا الله بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير قال يا الله اي واو من يا الله ما ترال دوما ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر مالين يكتي تي جيري دوما ادم لوكو نيه مو ديف امنا في ليب sodemi ci gijgi kasalik yalla yamantul mu ne wara zaqnahum min at-tayyibat mbollem lu neex lu dagan lu doomu adama di lek yalla indil nako xolal jeul fu muy joge xolal yap buy naw ngay lek yap buy dox da ngay lek yap buy feey da ngay lek doomu adama amul lu kay yalla dessal yalla mu ne wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaq lima bind yeb ma jël doomu adama ne ko ya ci gën yaay pe yalla yamul ci lol sa bal amara al malaika an yasjudul ha li bani adam yalla santana malaika ñu sujudul adama ngir taranga way doomu adama la la fay yalla ci taranga bi yalla defal doomu adama yeb lan la doomu adama def moy di fayé yalla mbon di fayé yalla deuguer bop di fayé yalla fetteur wawle deuguer bop baña jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala loolu la ko fay motax 6 defna effort jëm na defar li deson liko bayam baye won ti yu wayamna atba'ahu min al ikhtilat bi haula jëm na téré ay mbokam pour ñu dem di dajalo ak ñëlé لكن الشيطان بدا يوسوس وبدا جماعه قابل يكسرون وجماعه الشيش يقلون خمغا كوي واتي لو باخ دو امبولو ابدا سيس اك نيمو امي وون مبولو ييب اك ليكو ادمه بايي وون مبولوم كوماسي نيو واغنيكو كان مو اوب مبولو ليك قابل مو كوماسي اوب مبولو لوتاخ نا دا غي يسكو دك في با تياغ ريك بوب اي بيبسو nek fi neexul fe mo neex lan mo nek fe sangara lan mo nek fe fecc lan mo nek fe musique lan mo nek fe beure lan mo nek fe yamba lan mo nek fe drog lan mo nek fe sollu bon lan mo nek fe baña jaamu yalla fe nak lan mo fa nek moy jaamu yalla wax lu bax def lu bax julli lol mo fa nek mbon nek fa nit ñi nak nit ñi ba légui aduna bi non la mel mbolo bo gis mu bax tuti nit ño fay nek mbolo mo gis mu beuri du diiné wa ku wote ñepp ñew xolal li nga yor xolal li nga yor bu bax vérifier ko wote nga rek ñepp ñew vérifier li nga yor ndax nit ñi bëggu ñu dekk yalla mo ci qur'an walaqad ji'nakum walakin aktsarahum lil haqq yalla na malen indil deug waye li upp ci nit ñi bëggu ñu deug da ngay jang sa qur'an yalla munew ma yu'min aktsarahum billahi illa wa hum ñepp ci nit ñi duñ gëm yalla ñu ay bokale kat lañ fokk am lu ñu dendal ak yalla tabaaraku wa ta'ala kon ndaysan sise mbolom commencé nañu new commencé nañu touti mundu zalikal waqt zallal amr depuis bobu nga xamné mbir mi tollu na fofu ci mbon sise taxaw di wote di defar mu daldi yenu choono da'awa bi ba kérok muy faatu mom sis bi muy faatu denk na mbir mi domam anus fa qama bil amr ba'dahu momit mu taxaw ci way bu len fatte ne ba legi amna mbolo mo xamni mom waxuma la yonent waxuma la borom xam xam waxuma la ku bax mais ñom amuñu dara ci lu bax ñom dañu vide te legi ñoñu commencé nañ beuy dem nañ ba mëddu mbolom sis nga waja de daldi wo doom bu tuddu anouche ginaaw ba mu liggéeyee ba sonn ci mbir mi taxaw ci li ko yàlla santoon woote ci sonn ci lool waaye fekk iblis moom def na li muy def bi sis faatoo mu jox mbir mi doomam bu tudd anouche kooku tamit fa qaama bil amri ba'dahu kooku daal di taxaw ci mbir mi ginnaawam bi kooku tamit demee nekk ci moomit gis nga de nekke moo tax chaque jour soo nekkee ci lu baax fexeel nga am koo ko bàyyee boo nekkee ci lu baax bu dee daara nga yor fexeel daara ji nga am koo ko bàyyee ndax ëllëg bu dee place nga yor fexeel place bi nga am koo ko bàyyee ndax ëllëg bu dee usine la bu dee industrie la lu mu mën a doon ci àdduna bi fexeel nga am ko nekk sa ginnaaw sinon rek buñ la gisul mu maam buñ la gisul mu fay mu yàqu moo tax gis nga diine yàlla tabaraka wa taala yàlla dafa tànn ay yonent saa yonent demee rek yàlla indi keneen saa yonent demee rek yàlla indi keneen kan moo njëkk a ñëw aadam kan moo ci tegu siis sis bi mu fi jógee doomam yi duñu ay yonent mais fexe na ba doom yi baax ba doom yi xam lu baax mën a woo nit ñi li ci lu baax loolu est ce que ñun tey ay yonent lañ duñu ay yonent est ce que ay borom xam-xam lañ déedéet ay ndonga lañ rek yoo xam ne tey jii ñu ngi woo nit ñi ci lu baax loolu mooy àdduna kooku bi mu fi bàyyee koo moom it bàyyee na mbir mi doomam suma ba'dahu ibnahu mahla'il wa huwa allazi yaz'amu al-a'jam min al-firsh annahu maliku al-aqalim as-sab'a mom do jom joy tuddu mahla'il ginaaw bañ ko joxe mbir mi nekkon nako am doole nekkon nako am pouvoir ndax sax so dege ñu naan a'jam moy kudul arab ñooñu moom la ñuy wax ne mom jité won na gox yi ci adina bi yum jité won na ñu wéx ñi jité ñu ñuul ñi jité ñu xonku ñi jité ñu wéx ñi al aqalim al arba'a yeb la jité won wa annahu awwalu man qata'a al ashjar mo ñëk dagg garab def ko ay kër mom banti minisé di liggé mom moko ñëk dagg utiliser ko wa bana al madain mo ñëk tabax ay dëkk wal husun al kibar mo ñëk défar ay tata yo xamantene boy xex ak ñeneen bu ñëw duñu mëna dugg duñu mëna pénétrer tata bi pour dugg fekk ci la wa annahu huwa allazi bana madinatu babil su ngeen jange français yeen jangto lu ngeen ni ñaan babylon wa arab yi ñoo naan babil français yi naan babylon bur bobu moko ñeuk tabax moy dekk bobu ñu naan babil wa madinatu sus al aqsa ak benen dekk bu ñu tuddé sus ci dekk bu sel mom waji sax pour wax la né amna doole ku amone doole la xex na gi iblis gagné ko wa annahu qahara iblis wa junudahu kon ko am doole la dé nit xex iblis gagné ko han kon koku du ko ndam waxuma la iblis mu gagné iblis waye dafa xex ak iblis gagné ko gagné armée iblis wa saradahum ala al ard mu degager len ci souf si mom mo len fi jele ila atrafiha ba ñu dem ci tet yi dug ci ruqu yi ci xur yi dem bir geej dug ci bir dex yi ñu daw comme souf si complètement ndax waajo ñu xex bu mu len don xex ila dem dekk ci montagne yi sha'abil jibal ci xuri montagne yi wa annahu qatala khalqan min al murtaddin al jinn wal ghaylan mom waji ji limu ray ci ay mbindef ci ay jinni ak ay nit ñu bon ci ak ben fami buñ nan ghaylan ñu bon lañ won mom waji ji limu ray ay jinni ak fami bobu ken xamul nu mu tollu ci kaw suuf wa kana lahu tajun azim mom da amone mbakhni bu reuy liko yalla mayon ci secret ci bir mbakhne bobu la nekkon mo taxone mo am doole mo am pouvoir mom wajjo ju tuddu mahlail domu kan la 6 setu 6 la 6 moy mamam wa kana yaqtubu an-nas mom da nan khutba di def ay discours di soñ ay nitam ay armem mom wajoy wa damat dawlatahu 40 sana mom wajoyu etam bi mu jite won eta bi dunduna 40 ans kon wajoyu mbok yi nekul ku ndaw falamma mata wajoyu bi mu fato qama al amru ba'dahu waladahu yarad waye bim faato momit domam ñew remplacer mbir mi taxaw ci falamma hadarahu al wafat biko de dikele mom wajoju dom ji awsa ila waladihi khanukh mu daldi jeul mbir mi denk ko dom bu tuddu khanukh te borom xam xam yi wax nañ ne khanukh mom mom moy idris alayhi salam mom lañuy waxtane dars bi di ñew ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu def ci ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.